بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال حفظه الله تعالى: ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها. Anaendelea kumalizia mlango unaofungamana na istihadha, kwamba ma yalzamu almustahadhata, yale yanayomlazimu mwanamke mwenye istihadha, fi hali alhukmi bitaharatiha, katika kipindi cha hukumu ya utahara wake. Yale yanayomlazimu mwanamke mwenye istihadha, fi hali alhukmi bitaharatiha, katika kipindi cha hukumu ya kwamba yeye ana tahara, yapi yanamlazimu. Anasema jambo la mwanzo, yajibu alaiha an taghtasila inda nihayati haidhatiha almu'tabarati kama sabaqa bayanuh. Yajibu alaiha, ni wajibu kwa mwanamke mwenye istihadha, an taghtasila, kuoga, inda nihayati haidhatiha, kipindi kile anapomaliza hedhi yake. Almu'tabara, anayoifahamu anayoizingatia, kipindi anapomaliza hedhi yake ni wajibu kwa mwanamke huyo kuoga, kama sabaka bayanuhu, kama alivyotangulia ubainifu wake. Kwa hiyo hedhi ambayo ni mu'tabara, inayofahamika, inayozingatiwa. Jambo la pili, wa antaj'ala fil makhraj qutunan, na anatakiwa aweke katika sehemu ya kutokea ile istihadha, yani sehemu yake ya siri. Wa antaj'ala fil makhraj, na aweke sehemu ile ya kutokea, aweke qutunan, aweke pamba. Wanahwahu, na mfano wa pamba, yamna'u al-kharija, hiyo pamba na mfano wake vinazuia chenye kutoka. Yamna'u al-kharija, vinazuia chenye kutoka. Watashudda alayhi ma yumsikuhu min as-suquti, watashudda alayhi, na akaze ma yumsikuhu, kile ambacho kimeshika, min as-suquti, kutokamana na kuanguka. Kwa maana kile ambacho amekiweka pale, kama ni pamba au mfano wake, basi anatakiwa akifunge kwa nguvu, ili kisije kikaangusha ile pamba au chenyewe kikaanguka. Watashudda alayhi ma yumsikuhu min as-suquti, na akikaze kile ambacho kimeshikilia pale kutokamana na kuanguka. Kwa hiyo jambo la pili ambalo mlazimu mwanamke mwenye sihadha, anatakiwa aweke sehemu ya kutokea pale, aweke pamba au mfano wake, kama yale ambayo ni alhafaidhi al-asriya, vile ambavyo vinatumika kwa sasa katika kuhifadhi na kujiwekea mwanamke. Hadha ma yalzamu almustahadhata fi hali alhukmi bitaharatiha. Hadha ma yalzamu, haya ndiyo yanayomlazimu almustahadhata, mwanamke mwenye istihadha, fi hali alhukmi bitaharatiha, katika kipindi cha hukumu ya utahara wake. Lil'adati, kwa ada, litamyizi, kwa kupambanua, li'adati ghalibin nisa'i kama bayyana ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo mpaka hapa Sheikh amemaliza yale yanayofungamana na istihadha. Mwanamke mwenye istihadha, baada anapomaliza hedhi yake anatakiwa aoge. Anapoimaliza hedhi yake anaoifahamu, anatakiwa aoge. Na vile vile baada ya kuwa ameoga, basi aweke sehemu yake ya kutokea ile istihadha, damu aweke chenye kuzuia damu isitoke, kama vile pamba au mfano wake. Thumma qala hafidhahu Allah ta'ala an-nifas, anasema an-nifas, an-nifasu ma'khudhun min an-nafasi, nifasi inatokamana na neno an-nafasi, na neno an-nafasi, wa huwa al-khuruju min al-jawfi, nako ni kutoka katika tumbo, chenye kutoka katika tumbo, yani ile hewa unayotoa inaitwa nafasi, ile hewa unayopumua mdomoni inaitwa nafasi. Kwa hiyo na nifas imetokamana na neno an-nafas, chenye kutoka katika jaufu, katika tumbo la ndani la mwanadamu. Wa nifasu, na nifas fili istilahi, katika istilahi ni damu yunkhihi rahimu lilwilada, ni damu ambayo inatolewa na kizazi kwenye kipindi cha kujifungua, ni damu inayotolewa na kizazi lilwilada kwa ajili ya kujifungua. Wa qabla wa ba'daha, tena damu hiyo inatoka baada ya kujifungua. Wa qablaha, na kabla ya kujifungua. Ma'a talqi, pamoja na uchungu. Wenye na uchungu ule unakuwa toka, ni damu ambayo inatolewa na kizazi, ima ni baada ya kujifungua au kabla ya kujifungua, lakini damu hii inatoka pamoja na nini? Na at-talq. At-talq kwa maana ya uchungu. Wa ala hadha, na juu ya haya sasa, kwa maana nifas, fama tarahu al-mar'atu min damin, kile atakachokiona mwanamke katika damu. Fama tarahu al-mar'atu min damin, kile atakachokiona mwanamke katika damu. Qabla al-wiladati, kabla ya kujifungua. Walaysa ma'ahu amaratun wiladatin, na wala hakuna ishara yoyote ya wiladati, ya kujifungua. Mwanamke ameona damu ya mtoko, lakini hakuna ishara yoyote ya kujifungua. Min talqin, kama vile kutokamana na uchungu, haoni uchungu wowote. Falaisa nifasan, hiyo sio nifasi, hiyo sio nifasi. Na uchungu wa mwanamke kama wanavyotaja, wanasema ya kwamba uchungu wa mwanamke umegawanyika sehemu mbili, kuna talqun alkadhibu na atalqu alhaqiqi. Uchungu wa mwanamke umegawanyika sehemu mbili, kuna atalqu alkadhibu, kuna uchungu wa uongo, na vile vile kuna atalqu alhaqiqi, na kuna ule uchungu wa kweli. Uchungu ambao ni alkadhibu, yumkinu an takuna hadhihi alalam ashadida ghayra dalatin ala alwilada, anaweza akapata uchungu mwanamke, lakini uchungu huo pamoja na ukali wake, lakini hauoneshi kwamba anataka kujifungua. Uchungu ambao ni atalqu alkadhib, kwa maana anapata uchungu fulani, lakini uchungu ule hauna ishara yoyote ya kujifungua. Wayusamma indaha, sasa huu unaitwa atalqu alkadhib, ni uchungu ambao ni wa uongo. Na wanasema wataalamu ya kwamba watakhtafi hadhihi alalam, na huu uchungu unaweza ukawa unaondoka bimujarradi qiyami almar'ati bi ayyi nashatin, kwa mwanamke kufanya uchangamfu fulani, akifanya baadhi ya mambo ya kumchangamsha khafifa, ambao ni mepesi mepesi, basi uchungu huo unaondoka, kama vile kalmashi, kama vile kutembea. Kama uchungu ukimpata, anaweza akatembea tembea akazunguruka mpaka sehemu fulani, basi akijikuta nakuta ule uchungu umeondoka, basi huu unaitwa at-talqu al-kadhib. Ama at-talqu al-haqiqi, uchungu ambao ni wa kweli, uchungu huu ataujuaje mwanamke? Yakunu alamu huu mashuban, yale maumivu yake yanakuwa yameambatana, bi alamin fi rijlain, na machungu kwenye miguu yake miwili, maumivu kwenye miguu yake miwili. Yani ni uchungu ambao unaambatana na maumivu ya miguu yake miwili. Sio hivyo tu, wadhahar, na mgongo pia unakuwa na muuma. Wayashmalu mantiqatul batni bi akmaliha, na vile vile unaenea kwenye maeneo ya tumbo yote, uchungu wa hakika. Kwa maana ukimpata, basi atasikia tu miguu inamuuma, kama sio miguu basi ni mgongo, kama sio mgongo basi eneo lote la tumbo linakuwa linamuuma. Uchungu huu unaitwa at-talqu al-haqiqi. Hivyo basi, kwa nifasi inatokamana na kwamba na neno nafas, ni damu ambayo inaachiliwa na kutolewa na nini? Na kizazi kwa ajili ya kujifungua. Sawa sawa itatoka kabla au itatoka baada. Na halul ilmu wengine wakasema yawezekana ikatoka katikati pale pale anavyokuwa anajifungua. An-nifasu kal-haydhi fi ma yahillu, na nifasi ni kama vile hedhi katika yale ambayo ni halali. Kal istimta'i minha, kama vile kustarehe na mwanamke, bima duna alfarji, pale ambapo sio kwenye utupu. Vile vile mwanamke mwenye nifasi utastarehe naye, lakini pasi na kumuingilia sehemu yake ya mbele, kama vile alhayd mwenye hedhi, na ni hivyo hivyo, waruhusiwa kucheza naye, waruhusiwa kula naye, kulala naye, na mambo mengine yote ambayo unaweza kumchezea lakini si kumuingilia. Wa fi ma yaharumu, na vile vile yuko sawa sawa mwenye hedhi na mwenye nifasi katika yale mambo ya haramu. Kal wati, kama vile kumuingilia fil farji, sehemu ya mbele. Wa mani'i saumi wa salati, na kutokuswali na kutokufunga. Wa talaqi, na kupewa talaka mwenye nifasi apewi talaka. Wa tawafi, na vile vile kufanya tawaf katika baitullahil haram. Na vile vile walubthi fil masjidi, na kukaa msikitini. Mwenye nifasi kama vile mwenye hedhi, kwamba hafai kukaa msikitini. Wa fi wujubil ghusli inda inqita'i damiha al haid, na vile vile wa fi wujubil ghusli, na anafanana na mwenye hedhi kwenye uwajibu wa kuoga. Inda inqita'i damiha, kipindi damu yake inapokuwa imekatika. Kal haid, kama vile mwenye hedhi. Mwenye nifasi damu yake ikatika, na anatakiwa wajibu kwake yeye kuoga. Na mwenye hedhi naye anapokuwa amemaliza hedhi yake, ni wajibu kwake yeye kuoga. Wayajibu alaiha an taqdi siyama, na ni wajibu juu ya mwanamke huyo mwenye nifasi anapokuwa ameshaoga, amemaliza kuoga, baada ya kujitoharisha, inafaa kwake yeye, ni wajibu kwake yeye kulipa funga yake. Taqdi siyam, kulipa funga. Duna salati, kinyume na sala. Kal haid, sawaan bi sawai, kama vile vile mwenye hedhi, sawa sawa. Mwenye hedhi naye kwenye hedhi yake halipi swala, lakini akimaliza hedhi yake anatakiwa funga ambazo alikuwa anazifunga, alikuwa anatakiwa azifunge, basi azilipe. Na mwenye nifasi naye hivyo hivyo. Kisha kaendelea Sheikh akasema, aktharu muddati nifasi 40 yawman, muda mwingi sana wa nifasi. Yani mwanamke anakaa nifasi muda mwingi, muda gani? 40 yawman, siku 40. Li hadithi Ummi Salamata, kwa hadithi ya Ummi Salamata. Waliurudihi ani sahabati ka Umara wa Anasi, na vile vile ushahidi waliurudihi, na kupokelewa hilo, kwa kupokelewa hilo, ani sahabati, kutoka kwa masahaba, ka Umara, kama vile Umar na Anas. Kwamba muda mwingi wa mwanamke mwenye nifasi anaweza kakana damu yake kwa muda wa siku 40, kwa ushahidi wa hadithi ya Ummi Salama, na vile vile kupokelewa hilo kutoka kwa masahaba kama vile Umar na Anas. Tayib, hapa kuna masala mawili ambayo kayagusa Sheikh hafidhahullahu ta'ala. Masala ya kwanza ni mwanamke mwenye nifasi kukaa msikitini. Masala haya mas'alatun khilafiyya, masala ambayo ina khilafi, mas'alatun al-khilafiyya. Na vile vile kagusa masala ya kwamba nifasi inakaa, mwenye nifasi anakaa muda mrefu sana na nifasi yake kwa muda wa siku 40. Masala ya kwanza, kukaa msikitini mwanamke mwenye nifasi au mwenye haidh au mwanamke mwenye hedhi. Masala haya tulishadondoa kidogo, lakini kwa kuyarejea pia sio mbaya, kwamba masala haya na khilafu kwa wanachuoni, mwenye hedhi na nifasi. Na ama hadithi iliyopokelewa ndani ya Sahih Bukhari kuhusiana yule mwanamke ambaye kana titakumu al-khumama, kuhusiana yule mwanamke ambaye alikuwa akiokota uchafu katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke ambaye alikuwa ni jaria, alikuwa ni jaria pia kazi na akifanya kazi kwa baadhi ya watu, lakini akatokea aliyotokea katika mihina na mitihani ya mwanamke yule. Mmoja wa watoto wao, watoto wa wahusika, alitoka ndani na wishah, alitoka nyumbani na wishah. Wishah ni mkufu, mkufu ambao umetengenezwa kwa vigorori vikubwa vikubwa, lakini mwekundu. Akatoka nao ndani, mtoto akacheza nao nje, ghafla mwewe alipoona akaunyakua akaondoka nao. Kwa hiyo walipokuja kutafuta mkufu wao wakaukosa, dhana nzima zikaenda kwamba zina huyu ndiye ambaye amefanya hivyo, huyu kijakazi ndio amechukua huu mkufu. Kwa hiyo cha msingi tumsachi. Wakamkagua, wakamkagua, wakaona hapana, huyu bado. Ikafikia mpaka wakaanza kumkagua katika mwili wake wa ndani, kaanza kumvua nguo, sehemu zake za siri anamkagua. Walipokuwa akimfanyia hivyo katika hadhira za watu, akapita mwewe na ule mkufu akauangusha pale pale. Wakifanya harakati ya kumkagua hivyo, ule mwewe akapita akauangusha ule mkufu. Halafu yule mwanamke akawaambia, "Hichi hapa ndicho mlichokuwa mnanituhumu mimi kile pale." Kwa hiyo wakapata fedheha kubwa sana. Mwanamke yule akaamua kwenda kuishi katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mwanamke huyu alipoishi katika msikiti wa Mtume, alikuwa akiwa sehemu ya nyuma ya msikiti au maeneo kama sehemu ya nyuma kule ya wanawake, akawa amejenga hema lake anaishi huko. Analala huko huko. Akitaka kula kufanyaje? Lakini kazi yake ni kuokota uchafu katika msikiti. Kuokota uchafu uchafu wote kusafisha. Na alipokuwa akikutana Aisha, yani pindi anapokutana na Aisha tu anamwambia, "Wa yawmal wishah min aajibi rabbina ala innahu min dari kufri anjani." Haya maneno anasema mara kwa mara. Akikumbukia hiyo siku ya ule wishah, ule mkufu wake. Aisha radhiallahu anha kana msikuja akasema, "Nimuulize, kwa nini unasema haya maneno?" Ndio akamhadithia hilo tukio. Sasa baadhi ya ahlul ilmi nasema ya kwamba kuhusiana na hiki kisa cha huyu mwanamke ni kwamba anakaa msikitini, bila shaka hedhi pia inampata. Na anakaa msikitini, hedhi bila shaka inampata na anakaa msikitini. Kwa hiyo wao wakaona ya kwamba kwa ushahidi wa hadithi hii kwamba hata mwanamke mwenye hedhi pia anaweza kukaa msikitini. Kwa ushahidi wa hadithi ya tilkumul mar'a allati kanat taqumul masjid. Kwa hiyo kama hukumu ya mwenye hedhi itakuwa inamruhusu kwa hadithi hii na kisa hichi, kwa kauli hii ya pili kwamba kukaa msikitini, hata mwenye nifasi vile vile atakuwa anakaa msikitini. Jambo la pili pia, masala ya hedhi ya nifasi kwamba ni siku zaidi ya 40. Hii ni kauli ya jumhur min ahli alilm. Hii ni kauli ya jumhur min ulama. Ni kauli ya jumhur, lakini pamepatikana kauli nyingi za maulama. Wanasema mwanamke anaweza kukaa hedhi siku 50, wengine wakasema siku 60. Na kauli ya mwisho kabisa ambayo ni arrajih insha Allah ni kama mwanamke anaweza kukaa na nafasi yake, la hadda laha li aksari, hakuna kikomo cha wingi wa masiku, hakuna kikomo cha wingi wa masiku. Na ushahidi ni kwamba wayasalunaka anil mahidhi, ushahidi wayasalunaka kauli ya Allah, qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahidh. Na hedhi ndio nafasi ile ile, hedhi ndio nafasi, nifas ndio hedhi. Ushahidi ni upi? Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiallahu anha, yauma min al-ayyam, mtume alimwambia Aisha, ana fisti? Swali anamuuliza, ana fisti? Je, umepatwa na nifasi? Ukitafsiri hivyo tu basi umeshaenda kombo. Ukisema kwamba umepatwa na nifasi, Aisha radhiallahu anha inafahamika hajazaa mtoto. Aisha radhiallahu anha hajawahi kuzaa mtoto. Mtume anamwambia ana fisti, kwa maana ya nini? Je, umepatwa na hedhi? Kwa hiyo ikajulikana ya kwamba nifas ndio hedhi vile vile. Kwa hiyo kauli ambayo ni sawa ni kwamba nifas haina kikomo cha masiku. Na hii kauli ya jumhuri kwamba ni siku 40, maana yake ni kwamba ikatokea mwanamke amekaa na nifasi yake, imekwenda nifasi mpaka siku 41, 42, 43. Inda aljumhur, kwa wanachuoni wengi naona kwamba kilichozidi hii sio nifasi. Kilichozidi hii sio nifasi. Au kilichopungua zaidi hapo. Mwanamke akakaa nifasi na damu yake siku 22, 23. Kwa kauli hii ya jumhuri, maana yake kwamba hawatoizingatia kwamba hiyo nifasi. Hawatoizingatia kwamba hiyo nifasi. Kwa hiyo hapo naiona kwamba kauli hii ina mrindimo kidogo, lakini kauli ambayo ni sawa ni kwamba la hadda li akthari, hakuna kikomo cha wingi wa nifasi. Tayyib, tumalizie masala haya na hadithi hii wa Ibn Abbas wa Ummu Salama wa ghairihi, na wasio kuwa hao wameenda na kauli hiyo. Na ukiangalia katika maelezo hapa chini aliposema aktharu muddatin nifas 40 yawman li hadithi Ummu Salama wa li urudihi ani sahabati ka Umara, namba 2. Angalia pale aliposema ka Umara, chini kwenye hashia amesema akhrajahu Abdul Razzaq wa Abu Nuaim al-Fadl bin Dukaini fi salat. Ameenda mpaka chini akatoa ushahidi wa hadithi ya Umar akasema, an-nufasa'u tajlisu 40 laylatan, mwanamke mwenye nifasi atakaa siku 40, thumma taghtasilu wa tusalli, kisha ataoga na atasali. Maneno aliyofuata hapa chini akasemaje? Wa hadha isnadun dha'ifu, isnadi hii ni dhaifu. Fihi, ndani ya isnadi hii kuna mtu anaitwa Jabirun al-Ju'fiyyu, Jabiru al-Ju'fiyyu dha'ifun rafidhi, ni dhaifu pia ni mshia huyu, rafidhiyun. Kwa hiyo unaona kama isnadi hiyo pia ni isnadi ambayo ni dha'ifu. Kisha kamalizia akasema, fa idha ma atammat 40, ikiwa mwanamke atakapokamilisha siku 40, ightasalat wa sallat, ataoga na ataswali. Wa akhadhat ahkama tahirati, na ataanza kufanya zile ahkamu za mwanamke aliyekuwa tahara, aliyekuwa msafi. Na vile vile idha anqata adamu nifas, pindi itakapokatika damu ya nifas, qabla al-arba'ina, qabla ya siku 40 yawman, faqad intaha nifasuha, tayari nifasi yake imeshafanyaje, imeisha. Kwa hiyo kauli yao ya 40 inakuwaje? Kama ikiwa damu yake itakuwa imekatika kabla ya kufika siku 40, na wao wamesema wingi wa zaidi wa siku 40, siku za mwanamke menifasi siku 40. Kwa hiyo kumbe kuna ihtimali, kumbe kuna uwezekano kwamba damu isifike siku 40, ikawa chini hapo. Kwa nini sasa inakuwa tahadidi kwa siku 40? Unaiona kauli ya kwamba kipindi maalumu, hakuna kipindi maalumu cha mwanamke mwenye nifasi damu yake kutoka. Kwa hiyo kikatika, nifasi yake imeisha. Fataghtasilu, na ataswali na ataoga. Watusalli, na ataswali. Watuzawilu, na ataendelea na yale ambayo ma muniat minhu, aliyokuwa amezuiliwa kwayo bisababi nifasi, kwa sababu ya nifasi. Na akamaliza akasema, ma tarahu alhamilu, kile anachokiona mwanamke mjamzito, minal mai, kutokana na maji, kabla alwiladati, kabla ya kujifungua, akaona maji fulani kabla ya kujifungua, basi yaambiwa la taturuku min ajlihi alibadata, asiache kwa ajili ya hayo ibada. Ameona vimajimaji fulani hivi vyamtoka, basi asiache kwa ajili ya hiyo ibada. Wa hukumuhu, na hukumu yake, to annahu tahirun, kwamba hayo majimaji, ile tunasoma sisi hapa ni nifasi, damu. Hii tunazungumza nini? Maji. Tunachozungumza sisi ni damu, damu ya nifasi. Akaona majimaji kabla ya kujifungua, aambiwa asiache kwa ajili ya hivi majimaji ya ibada. Na hukumu ya hayo majimaji, annahu tahiru, ni masafi, la yajibu maahu, sio wajibu pamoja na yeye, ghaslu alfarji au almalabisi, kuosha utupu au kuosha nguo. Kwamba haitokuwa ni yeye kwamba ni wajibu wewe kwa hayo majimaji uoshe, uoge wewe, uoshe utupu wako au uoshe nguo, la, haitokuwa hivyo. Wala yankudhu alwudhu'a, na wala maji hayo hayachangui udhu wake. Wala yankudhu alwudhu'a. Kwa hiyo mwanamke anapoona vimajimaji kabla ya kujifungua, ajue kwamba yale ni maji ambayo ni tahara, masafi. Kwa hiyo hatuambiwa kwamba wewe osha utupu wako au osha nguo zako au usifanye ibada, la, kwa sababu hizo ni tahara. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.